Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Kwa hakika ni katika ambayo hufurahisha nyoyo kumpata ndugu yetu Sheikh Abu al-Hasan Khalfan Muhammad Ma'ab hafidhahullahu ta'ala. Ni shekhe katika mashekhe wanaolingania ad-da'wa as-salafia, na yeye yuko nyumbani kwao kule kijijini Duga Maforoni, njia ya kuelekea Mombasa. Na leo tulikuwa na safari naye, tukaona tuswalie hapa al-Isha, na si vibaya wanafunzi wakapata nasaha mbili tatu zinazofungamana na dini yetu ya Kiislamu. Na yeye pia shekhe ni mara ya kwanza kufika katika maeneo ya chuo hiki cha Darus Salaam, kwa hiyo imekuwa ni fursa kwake, kadhalika fursa kwetu. Alhamdulillah, shekhe ametusalisha na tulikuwa tumetulizana katika sala. Sikuona mtu ambaye alikuwa akijikunakuna wala akikohoa. Allah amemjalia qiraa kizuri cha kusoma Qur'ani, na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye mwenyewe shekhe ni hafidh wa Qur'ani, juzuu 30, juzuu 30 zimelala. Allah mbarik na amuongoze na amhidi yeye na sisi. Bahati mbaya tu maiki yetu hii mbaya, kwa hiyo waliongozi wanasimamia mambo wasiangalie tu baadhi ya mambo mengine wakasahau mengine, waangalie pia hii maiki. Hii maiki yaumiza kifua, maiki yaumiza kifua. Sauti na kiraa alichokisema shekhe, lau ungelikuwa tuna yale maspika kama ya irishadi, basi watamani kwamba shekhe aendelee kusoma Qur'an. Lakini maiki hii wasimamizi wa dumts bil khusus waiangalie hii maiki badala ya kuangalia mambo mengine. Jazakumullahu khaira. Karibu shekhe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الطلاب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم في حسن استماعكم لهذا اللقاء. نقزم كتك إيمان ميم استقوانا من المريف وسباب تمتوكا سفر نريف تمتوكا إلا تنتقسيا كتك موجة العلم أمويم و العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى أنا سمكم وأنبيا من تمواك محمد صلى الله عليه وآله وسلم سمع أبي محمد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جي ونكو ساوى نسوى ساوى والي ونوفهام wale wanaojua na wale ambao hawajui? Bila shaka jawabu lake ni kwamba hapana. Bila shaka jawabu lake ni kwamba hawezi kuwa sawa. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, haiwezekani mtu, kuna baadhi ya mambo lazima mtu ayajue mwenyewe. Lazima ujue mwenyewe wewe binafsi kwa nafsi yako. Huwezi kumwambia mwenzako katika sala, ibwana nisomee tahiyatu. Sijui atahiyatu, kwa hiyo nisomee. Haiwezekani. Au mimi siwezi kuoga janaba, kwa hivyo janaba ninalo mimi lakini nioge wewe. Hapana, haiwezekani. Yaani kuna baadhi ya masala lazima uwe unayajua wewe mwenyewe binafsi. Kwa hivyo ni lazima tutilie muhimu swala zima la elimu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake kaeka mlango akasema, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kwanza uwe na elimu kabla ya kuzungumza na kabla hujafanya kazi. Na hii ni kuonyesha kwamba dai atakikana awe na elimu. Kadhalika wewe ambaye kwamba pia si dai, lazima kuna elimu ya wajibu ambayo inakubidi wewe uifahamu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza kabla ya kuzungumza na kufanya kazi. Kadhalika katika hadithi ya Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu aliyepokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba Mtume alisema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi basi umpa fiqhi ya dini, umpa elimu ya dini, umpa ufahamu katika dini yake. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, swala zima la elimu. Na nyinyi hapa mashallah mko jikoni hapa, sasa unaweza ukawa unajibidisha huku na huku, ili mradi usiwe hii ni jahil, uwe unaondoka sehemu hii hali ya kuwa wewe ni mtu umetamakani katika upande wa hicho unachokisomea, kadhalika katika upande wa dini yako. Sheikh wetu Abu Ayman hafidhahullah ta'ala aliniambia huwa anakuja hapa anajarasisha. Sasa wewe chukua hiyo fursa ya kuikusanya elimu ili uwe ni katika wale ambao kwamba wanakuwa wako pamoja na njia ya wale waliotabiriwa kuipata kheri. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema, man salaka tariqan, mwenye kuishika njia, yaltamisu fihi khairan, yaltamisu fihi ilma, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Kama hii ni njia ya kufanya, ya kupata usuhula kwa wewe kuingia katika pepo, basi wewe utakikani urudi nyuma, watakikani ufanye bidii katika kuitafuta elimu. Lakini eleweni ndugu zangu katika imani, elimu haitafutwi kila mahala. Inna hadha alilma din, hii elimu ndio dini hii. Fandhuru amman ta'khudhu, fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, angalieni wapi au kwa nani mtachukua dini yenu. Si kila mmoja tu anachukuliwa elimu kwake. Waweza kuchukua elimu kwa mtu kumbe ni khariji, mwingine sufi, mwingine shii. Kwa hivyo chukua elimu kwa mtu sahibu sunna, haribu akida yako, haribu manhaji yako. Masala kusema mimi nachukua mazuri na acha mabaya, hapana. Hizi mfikira mbaya, fikira chafu za kihizbia hizi. Wewe watakikana uchukue elimu mahala ambapo unafika nako kwamba hapa nachukua elimu sahihi. Sio unachukua mahala elimu kwa mtu wa bid'a, alafu asema mimi najua yule ni mtu wa bid'a, hawezi kunitia shubha. Hapana, lazima atakuingizia tu, kama si leo ni kesho, 10-15 kufundisha sawa, lakini kuna mawili atakuingizia ujui, na mwisho wako utajikuta unaichukia sunna. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, jibidisheni sana katika masala mazima ya kutafuta elimu. Na nikizungumza elimu hapa, mimi namaanisha al-ilmu shar'i, namaanisha elimu ya kisheria, elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah, elimu hiyo ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo la kwanza kabisa katika aya za mwanzo za shuka aliambiwa iqra, soma. Angalia umuhimu wa elimu. Hajaambiwa swali, hajaambiwa shika upanga, sijui kapigeni jihadi, toa zaka, sijifanyaje. Jambo la kwanza kaambiwa, kwanza soma, ikra, soma. Alafu aya zikaendelea huko kusoma kwenyewe, aambiwa soma kwa jina la Mola wako, ikra. Soma kwa jina la Mola wako ambaye amekufundisha wewe kuandika kwa kalamu. Kumbe kusoma pia watekana uwe una kalamu. Sasa kama kuna kalamu, daftari litakuwa halipo, lazima litakuwepo. Yaani hizi hii sura au hizi aya zinaleta utaratibu mzima wa talibu ilmi. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tieni muhimu sana masala mazima ya elimu. Allah subhanahu wa ta'ala asema na kitoke kikundi kiende kikajifundishe elimu, alafu waje aje kuwaonya watu wake, au waje kuwaonya watu wao watakaporudi. Sasa kama wewe umetoka kwenye mji wako umekuja katika sehemu kama hii ya chuo kikuu, tafaragh, wakati wako utumie kuchukua elimu, ukajua al-usulu thalatha, qawaid al-arba mathalan, al-usulu sita, ukarudi kwenu kule ukaketi ukadarasisha watu, unapata ujira mkubwa. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anaambiwa ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lan yahdi Allahu bika rajulan wahidan kama Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza mtu mmoja tu kwa ajili yako au kwa da'wa yako utakapomlingania akakuelewa akaongoka mtu mmoja, khairul laka min umurin na, hiyo ni bora kwako kuliko kupata ngamia mwekundu. Ngamia mwekundu kwa wakati ule ilikuwa yani ni kitu chenye thamani sana, ni vipando vilikuwa vina thamani mno. Lakini akamwambia hivyo kwamba mtu mmoja tu kampata, hiyo ni bora kwako. Na hii ni kwa sababu katika kulingania watu hawaangalii wingi. Mtume asema kuna nabii atakuja ma'ahu rajulu wa rajulan, nabii kaishi maisha yake yote lakini kapata mtu mmoja au wawili, wa nabii walisa ma'ahu ahad, na mwingine kaja nabii siku ya kiyama hana hata mtu mmoja. Sasa wewe cha msingi wewe ni kulingania da'wa ya haki, kile kidogo utakachopata basi umepata watu wawili, umepata mtu mmoja, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lan yahdi Allahu bika rajulan wahida khairul laka min umurin na'am. Kwa hivyo sitaki ziada kubwa kwa sababu nisije nikawachosha, hiki ni kipindi ambacho ulikuwa hamjajiandaa na haya. Niseme tu namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa utulivu wenu ambao kwamba mmeufanya, kadhalika namshukuru Allah kwa kutukusanya katika msikiti kama huu, nyumba takatifu kama hii, kwa ajili ya kukumbushana haya machache, kwa ajili ya kukumbushana haya machache, na tunamwomba Allah atupe ujira katika ile ambayo kwamba tumelifanya hapa. Nirudishe maiki hii kwa Sheikh wetu Abu Aiman hafidhahullahu ta'ala. Naam, jazakallahu khair, barakallahu fikum, Allah kubarik Sheikh wetu kwa haya ambayo umetusikilizisha na yaweki katika mizani ya mema yako siku ya kiyama. Maneno mazito ambayo yanahitaji tadaburi, kuzingatiwa na kuingizwa katika akili, sababu kweli wako wengi katika shababu, wao wanasema wanawasikiliza hawa na hawa, hawana ubaguzi kwa mashekhe, muda wa kuwa anasoma Qur'ani na anasoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi yeye hukaa na kulitegea sikio lake na akili yake, namwambia atakuwa na uwezo wa kupembua baina ya haki na batil. Sheikh hapa ametuambia tusiwe katika watu wenye sampuli hii, kwamba yeye kwa akili yake itambainishia mabaya, atamwachia mwenyewe ataondoka na mazuri. Wewe huja kuwa na elimu ya kumshinda Imran ibn Hitan, ambaye bado ulama wanapompiga mfano tunaona kutoka kwake kwamba alighilibiwa na mwanamke tu, sio shekhe, kwamba mwanamume amekaa ni shekhe kubwa limesoma likabobea, binti tu, mtoto wa babake mdogo khawariji, akenda akamuoa, lengo lake amtoe kwenye ukhawariji amwingize katika ahlu sunnah wal jamaa. Akatolewa katika ahlu sunnah wal jamaa Imran, akaingizwa yeye katika ukhawariji na mwanamke. Sasa kadhalika haya ndio wanatuambia ulama kwamba dini yetu hii au elimu yetu hii ni dini. Haya na maneno Muhammad bin Sirin, fandhuru amman taakhudhuna dinakum, wewe ni makini muangalie kutoka kwa akina nani mtachukua dini yenu. Sio kila mtu ambaye kavaa kilemba akasimama akaonesha uchungu, akaonesha hamasa, akawa anaongea jicho limemtoka, ukaona kwamba huyo ni mtu wa dini. La, hupimwa watu katika mizani ya akida yake kwanza. Anaitakidi itikadi gani? Sio mwana harakati huyu, sio mtu wa maandamano, sio katika mahawariji, sio jishia hili sababa tu sahaba, hili sio kadha, halijielewi. Kwa hiyo wanapimwa katika akida kwanza. Akida gani anaitakidi huyu? Akida yake ni akida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa as-Salafiyun. Ah, huyo ni mtu mzuri, huyo ni mtu mwema, huyu tunaweza tukakaa chini tukastafidi. Alhamdulillah, shekhe wetu anapambana kwa kadiri ya Allah anavyomjalia huko. Ni kijiba cha roho katika makoo ya mashia huko kwao. Kadhalika ni kijiba cha roho kwa mahawariji kwa sampuli zao. Na tushafanya na ziara za nje, kadhalika katika mikoa ya hapa ndani, mkoa wa Kilimanjaro, chuo cha ushirika, alikwenda kuwatahadharisha mashabab kutokamana na fitna ya ukhawariji na mengineyo. Na huyo si khawariji, shekhe wetu huyo si khawariji wala si katika mahawariji. Shekhe wetu huyo aqida yake naqiya safia, aqida salafia, kwa ni salafiyul manhaj, manhaj yake ni manhaj salafi, kwa yale ambayo sisi tunayaona kutoka kwake. Na Allah ndiye anayejua siri yake, dhahiri yake ni mtu khairi, na tuko naye kwa miaka mingi. Barakallahu fihi wa fi ilmi. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana hazlana wa jiddana wa khata'ana wa amdana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.